kwa rufu dunia nzima mkai. Kichomoka ndo imetoka ikirudi haifai. Kalisha mashinda mtu mmoja kama bendi. Kalisha makundi mtu mmoja kama bendi. Tupo tulipo kuwepo wanabadili pepo. Kurubuni akili za madao ila so kesi. Tunadumisha ngumu, tunarudisha ngumu. Makopo ya kuongeza afya gym. Wafikishe salamu wachukiaji. Waambie kupotea gapa kunaga pa ni kazi iko wazi. Kizazi kwa kizazi watu mvua karika. Rudi ndani mwavuli hauna kazi. Hasira kama shidi wa enzi za benzino. Tafuna mentile kikuwa mkarabino. R.I.P. Papa, Mabou, Wea, Tanga, Zila, Vancho, Latino. Karibini kwenye target. Tunalenga target. Kudumisha kumdio target. Idole kwenye trigger. Atuko say target. Karibini kwenye target. Tunalenga target. Daddy love Queen Latifah, Jada. Deep black sounds, please shit, glue Jada. Wrong motherfucker, cold super for your rider. Machono kinjek, una soma number tava. Round round, nasi mimina, kira kola. Wale when you love, come again to an opponent. Kisha tunapunga swallow, how your opponent. Na unatapa kwenda, na dole kila kona. Nyoka na kuja na mafuta ya taa. Mafia, ninja, sauti ya mtaa. Nakatiza kwa mabeki kama naenda sepureni. Na kujaza, baa, kwa chana kama peni. Na kwa pua, waa kama nimeona cheni. Break your neck na kuninginiza kwenye peni. Mwaga maji na itwa bahari. Zishibi, nionesha heshima ya babu na bibi. Karibini kwenye target. Tunalenga target. Kudumisha kumdio target. Idole kwenye trigger. Atuko say target. Karibini kwenye target. Tunalenga target. Kichanganye ujibute target. Idole kwenye trigger. Atuko say target. Kama chizi jela kwara. Endeleni kukombania appeal. Tunaeza wala na appeal. Masima so jumapili kwa jumapili. Huku mtaa mwendo ni moja ina vili. Amini siso tunagoza game ya hip hop. Yes. Siapa, no, sisi hapa sasa. Wanajeshi wamejibanza fasi wedi, yes. Siapa, no, sisi hapa sasa. Oi. Wafikishe salamu wabaniaji. Kwambie la kuara likiwa shika lina uchuzi. Iko wazi, hawa support kazi. Hawa bonyezi kazi. Wakati watu wana request kazi. Hipa bila bero, nshawambia ni mnyayusho. Usibunge kwenye comment, ibuka uso pa uso. Save right, double right, amba cut meno. Kawambie vato ni vitendo, so maneno. Karibini kwenye target. Tunalenga target. Kudumisha kumdio target. Idole kwenye trigger. Atuko say target.